Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Już czas na zimowe szaleństwa. Od soboty w Lidlu bielizna funkcyjna Natural Evolution, zapewniająca szybkie odprowadzanie wilgoci i utrzymanie optymalnej temperatury ciała. Termoaktywna koszulka lub kalesony damskie lub męskie. Tylko za 49 zł. A do tego kurtki i spodnie narciarskie, wodoodporne, oddychające z ciepłą warstwą Insulate. Kurtka narciarska już za 99 zł. Już od soboty termoaktywna koszulka lub kalesony za 49 zł. Kurtka narciarska za 99 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Minęła 11. Słuchają Państwo Trójki w czwartek, 27 listopada. Paweł Drozd, dzień dobry ponownie. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. Kolejne podpalone samochody w Gdańsku. Policja szuka sprawcy. Ukraińscy deputowani złożyli uroczystą przysięgę. Nowy parlament rozpoczął pracę. Atak na brytyjskich dyplomatów w Kabulu. 6 osób nie żyje, kilkadziesiąt jest rannych. Znów samochody płonęły w nocy w Gdańsku. Policja szuka podpalacza. Na Oruni i u Jeścisku spaliły się 4 auta. 2 doszczętnie zaparkowane obok są nadpalone. Straty wstępnie oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych. Trwają przesłuchania, mówi rzeczniczka gdańskiej policji Aleksandra Siewert. Biegły już wykonał swoje czynności. Wstępnie stwierdził, że doszło do podpalenia 2 samochodów. Policjanci już zabezpieczyli monitoring miejski. Jest on teraz dokładnie analizowany. Docieramy do kolejnych nagrań z monitoringu. Funkcjonariusze rozpytują okolicznych mieszkańców, docierają do świadków tych zdarzeń. W chwili obecnej trwają przesłuchania osób pokrzywdzonych. Jeden z mieszkańców ulicy Jeleniogórskiej na Ujeścisku powiedział, że w nocy słyszał huk. W nocy, 15 po 12, tylko był taki buch i ogień, tylko sufit się zrobił czerwony. Wezwałem straż pożarną, to przyjechało. No jak auto, jak zacznie się palić, to z małą gaśnicą nie ma co lecieć. Spod maski zaczęło się palić. Jednego właściciela te auta są. To są gady dopiero. Tutaj zawsze było fajnie, cicho. Nie wiem, co to się stało. To kolejny w ostatnich miesiącach przypadek podpalenia samochodów w Gdańsku. Pod koniec października na Morenie w nocy spłonęło 7 aut. Z kolei na początku września w kilku dzielnicach strażacy gasili 20 samochodów. Za ich podpalenie odpowiada 33-latek, który usłyszał zarzuty i przebywa w tymczasowym areszcie. Zagrał w kilkudziesięciu filmach, jednak sławę przyniosła mu rola w Stawce większej niż życie. Dziś nad ranem zmarł Stanisław Mikulski, popularny aktor, znany najbardziej jako Hans Kloss. Co pan o tym sądzi, Kloss? Takie sztuczki nie ze mną, Brunner. W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Zuzannę lubię tylko jesienią. Jesteśmy chyba w domu, poruczniku Kloss. Na imię ci Hans, prawda? Tak, Hans. Co masz mi do przekazania? Stanisław Mikulski był zawsze wierny swoim ideałom, wspomina aktorka Beata Tyszkiewicz. Był też niezwykle miłym i pomocnym człowiekiem. Staś był niezwykle wierny przyjaciel. Był bardzo lojalny w przyjaźni, niezwykle odpowiedzialny, bardzo czuły i widziałam go w wielu sytuacjach z przyjaciółmi. Zawsze myślał o ich potrzebach. Po Stawce większej niż życie Stanisław Mikulski zagrał w filmach Samochodzik i Templariusze, Dziewczyna i Chłopak i serialu Polskie Drogi. W sumie wystąpił w ponad 60 filmach. Ponad połowa deputowanych zasiada w Radzie Najwyższej Ukrainy. Po raz pierwszy rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie wybranego w październiku parlamentu. Z 423 deputowanych, 236 to nowe twarze. Wśród nich jest wielu byłych działaczy pozarządowych, dziennikarzy oraz ochotników walczących na froncie. W każdej partii, która dostała się do Rady Najwyższej poza prorosyjskim blokiem opozycyjnym, są osoby, które wcześniej nie zajmowały się bezpośrednio działalnością polityczną. Według politologa Wołodymyra Fesenki jest to pozytywna tendencja, która daje nadzieję na zmiany. Żołnierze będą przypominać o potrzebach armii i frontu i kontrolować kwestie obronności. Działacze pozarządowi będą powoli zmieniać parlament od wewnątrz. Przede wszystkim nadadzą mu więcej przejrzystości. W nowej Radzie Najwyższej przeważają osoby z wyższym wykształceniem. Jest tylko 11 deputowanych, którzy go nie mają. Najmłodszy ma 24 lata, a najstarszy 81. Jednocześnie tylko 11% parlamentarzystów to kobiety. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Zamach na samochód brytyjskiej ambasady w stolicy Afganistanu, Kabulu. Zginęło 6 osób, w tym Brytyjczyk. 34 osoby zostały ranne. To pracownicy ambasady oraz przechodnie, w tym 5 dzieci. Do ataku doszło na trasie wylotowej na Jalalabad. Zamachowiec samobójca jadący na motocyklu zdetonował ładunek w pobliżu samochodu. Do zamachu przyznali się talibowie. Pogoda nie zachęca do spacerów. Jest zimno, mokro i szaro, ale są tacy, którzy nie mają wyjścia. To właściciele psów. Jak deszcz pada, to go trudno wyciągnąć właśnie na spacer. Śnieg uwielbia, bo się zaraz w nim tarza, natomiast deszczu nie, bo zaraz ma mokrą sierść. Chce od razu do domu, wbiega w swoje łóżko i tam się wyciera. Antonina Kondrasiuk, zoopsycholog. Psy tych malutkich ras, to one rzeczywiście, jak się robi chlapa, jest błoto, to dla nich to nie jest atrakcyjne wtedy wyjście. Raczej starają się je skrócić maksymalnie. Natomiast jeśli chodzi o psy ras dużych, na przykład labradory, w ogóle retrievery, to są psy, które uwielbiają zimno. Czy psy też są meteopatami? Tak, oczywiście. Maciej Onyszkiewicz, lekarz weterynarii. Nie wszystkie, ale są. Badania kliniczne i badania laboratoryjne nie wskazują na jakiekolwiek odchylenia, a pies przy pewnych takich atmosferycznych zmianach również mają jakieś swoje nastroje. No chałknij, co? Hał. A, to wyraźnie jest obrażony. O spacery z psami wcale nie w pięknych okolicznościach przyrody pytała Izabela Woźniak. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na pogodę nie ma co się obrażać, zima idzie. Na zachodzie i w centrum pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na wschodzie przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Białymstoku minus 3 stopnie, w Augustowie minus 2, w Olsztynie i Rzeszowie 0. W Warszawie i Kielcach 1 stopień, w Bydgoszczu i Gdańsku 2, w Krakowie 3, a w Koszalinie, Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Najnowsza gazetka pełna gier komputerowych, najnowszej muzyki i kultowych filmów. MediaMarkt.pl. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W makro czekolada Milka, idealna na Mikołajki. Opakowania 250 i 300 gramów, różne smaki, tylko 7,98. W makro za wszystko zapłacisz kartą. UN Makro. Hej, tu Paśka z Banku BGŻ. Idą święta, może zainteresuje Was wyjątkowa pożyczka w promocji drugi rok gratis. Przyjdźcie dziś i jutro na dni otwarte do Banku BGŻ. Najlepszego banku w Polsce według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Proszę Państwa, kolejny szalony weekend w Carrefour wystartował. Pani z koszykiem z zakupami pierwsza przy kasie. Czy będzie rabat? Czy będzie rabat? Tak, płaci i zgarnia swoje 10%. Teraz pan z pełnym wózkiem, on też dostaje 10% rabatu. W Carrefour takiej okazji nie wolno zmarnować. Aż do 10% rabatu na całe zakupy. Najbliższy weekend to szalony weekend. Oddajemy kasę za całe Twoje zakupy aż do 10%. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla ciebie i bliskich. Teraz smartfon LG G3S od złotówki ze smartbandem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 po 11. Do południa. W ostatniej godzinie naszego spotkania kolejny odcinek powieści Magdaleny Tulli-Szum, muzyczne spotkanie z Michałem Margańskim oraz rzut okiem na codzienność korporacji, gdzie ścierają się dwa pokolenia, X i Y, i co z tego wynika. Do południa @polskiradio.pl do 12. Talking about the outside, and we don't care. 13 po 11. Japończycy z niepokojem patrzą na Aso, największy wulkan w kraju, mierzący ponad 1500 metrów wulkan, na który do niedawna jeszcze można było po prostu wejść i go zobaczyć w ramach popularnych wycieczek. Obudził się teraz po latach, no i straszy. Tymczasem na innej wyspie, na Islandii, trzeci miesiąc z rzędu lawa wylewa się z wulkanu Bardarbunga i lawa stworzyła tam potężne, ogniste, powiedzmy, jezioro. Ponoć największe od 200 lat. To bardzo rzadkie widowisko. Można obejrzeć dzięki kamerom internetowym. Proszę sprawdzić www.lifefromiceland.is www.lifefromiceland.is. Żyję w tym mieście. Już tyle. żyję, ja żyję, ja żyję w tym mieście, w tym mieście. Ja żyję w tym mieście, na na na. Słuchają Państwo Trójki, audycja do południa 19 po 11. Zmiany pokoleniowe wpływają na funkcjonowanie firm. A jakie pokolenia, takie konsekwencje. Sytuacja, z którą coraz częściej muszą mierzyć się szefowie przedsiębiorstw, to spotkanie przedstawicieli pokolenia X, dzisiejszych 30 i 40-latków, z przedstawicielami młodszego pokolenia Y, które niedawno pojawiło się na rynku pracy. To zderzenie rodzi problemy. W Stanach Zjednoczonych rozwiązywaniem konfliktów międzypokoleniowych w korporacjach zajmują się już specjalni konsultanci, którzy działają też w Polsce. Jednym z nich jest Matylda Walczyna. Nie jest zwykła różnica pokoleniowa, to różnica kulturowa. W Polsce dochodzi jeszcze zmiana systemu. Poprzednie pokolenia były pokoleniami niedoboru, wszystko trzeba było kreować. O Y-ach czasami się mówi, że jest to pokolenie supermarketu, to znaczy skąd są pieniądze z bankomatu. X-y słyszały w domu, że pokorne ciele wiele matek się, że szacunek przede wszystkim należy się pracodawcy, ciężka praca jest wartością samą w sobie, że nie należy się specjalnie też wychylać. Y słyszała od baby boomersów, nie daj się zniszczyć korporacji, szacunek należy się przede wszystkim pracownikowi. Jeżeli się powie, ja jestem tutaj twoim szefem, nie dyskutuj. X prawdopodobnie nie poczułby się z tym dobrze, ale poszedłby i zrobił to, co ma zrobić. Y złożyłby wymówienie natychmiast. Tylko dlaczego Y reagują tak ostro? Wyrosło pokolenie, które jest dosyć pewne siebie, jest bardzo dobrze wykształcone zazwyczaj, kreatywne, tolerancyjne. Jesteśmy też pokoleniem wychowanym na grach komputerowych. W związku z tym oczekujemy, przechodząc do korporacji, że będziemy przechodzić po levelach. Taki młody pracownik przychodzi, co ja muszę zrobić, którego bossa zabić, żeby przejść na ten level wyżej. No a X mówi, chłopie, ty usiądź i popracuj lepiej, pokaż, na coś cię stać. Y są nauczone bardzo bezpośredniej komunikacji. Mówi o swoich potrzebach. Przychodzi taki młody człowiek, mówi, że on o 12 będzie wychodził w ogóle na jogę. W piątki to nie może przychodzić, bo ma swoje hobby. Praca absolutnie nie będzie dla niego priorytetem, bo on ma rodzinę, bo ma inne rzeczy. Co jest bardzo kontrowersyjne dla X-ów. Bardzo trudne do zrozumienia i przetrawienia, ponieważ to jakby zaburza aktualny porządek. Y jest w stanie otworzyć drzwi do prezesa i powiedzieć, potrzebuje podwyżki. Bez żadnego zawahania. X i baby boomersi są przyzwyczajeni do tego, że jest pewna polityka, jakiś system zależności, który sprawia, że nie wypada mówić wprost o swoich potrzebach. Można coś zasugerować, a druga strona się domyśli. X-y mają taką filozofię, oczywiście generalizuje nie wszyscy, że na szacunek trzeba zasłużyć, po prostu. Y-ki uważają w większości, że szacunek należy się wszystkim ludziom. Te teorie się wcale nie wykluczają, natomiast w środowisku pracowne się bardzo mocno wspierają, ponieważ hierarchia, która już jest stworzona w korporacjach, do której wchodzą młodzi ludzie, zakłada, że szanuje się bardziej ludzi na wyższych stanowiskach. Matylda Walczyna uważa, że jednym z najważniejszych powodów spięć w miejscu pracy między pokoleniami X i Y jest różny sposób radzenia sobie z problemami. Wynika to z różnicy w sposobie wychowania. Rodzic był raczej partnerem. W związku z tym w ogóle ten dystans władzy nie jest zrozumiały dla Y-ków. Traktują menadżera trochę tak jak rodzica. Cała odpowiedzialność jest przerzucona jakby na menadżera. Za rozwój, za błędy, które popełniają, za możliwość ich awansu bądź nie. Y-ki są bardzo szybkie w rozwiązywaniu standardowych problemów. To problem zaczyna się, kiedy pojawiają się nowe, niestandardowe, nietypowe. Wtedy jakąś naturalną reakcją Y-ka jest poproszenie o pomoc swojego przełożonego. Poprzednie pokolenia były wrzucane na głęboką wodę od razu i są nauczone, że trzeba sobie radzić. Ponoć jeden wyjazd integracyjny nie rozwiąże problemu i potrzebna jest seria spotkań, która zajmie się pracą z obiema stronami konfliktu. Y-ków nauczy odpowiedzialności, X-ów przekona do Y-ków i przy okazji zupełnie nauczy, jak nimi zarządzać. Wtedy być może obie grupy zaczną działać wspólnie. Tymczasem do drzwi firm i przedsiębiorstw już za chwilę zapuka nowy gracz, pokolenie Z. No i wtedy się zacznie. X-ami i Y-kami zainteresowała się Violeta Myszkowska. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Can't you see I'm alone without you? Yeah, spend an eternity.

książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Sobota, Pablo, Paweł. 11:30 na zegarze, dokładnie. I Michał Margański w studiu, dokładnie. Dokładnie. Który powiedział, że nie możemy się rozdrabniać, bo ma bardzo potężną dawkę informacji dla państwa. Potwójne pasmo przenoszenia. Witam serdecznie raz jeszcze. Dziś o szczególną uwagę proszę miłośników muzyki elektronicznej, ale nie tylko, ale nie tego elektronicznego popu, gdzie konstrukcja nagrań często przypomina piosenki, w których wokal zastępowany jest na przykład syntezatorem, tylko rasowego elektronicznego eksperymentowania, w którym szmer i cisza są równie ważne jak tradycyjnie pojęty rytm. A to wszystko za sprawą pierwszej edycji festiwalu Polifonia, powstałego troszkę na bazie przeglądu Warsaw Electronic Festival, ale przede wszystkim będącego muzycznym ucieleśnieniem niezależnego bloga polifonia.pl. Postanowiliśmy to nasze ucho przełożyć na platformę festiwalową, to znaczy zaprosić tych ludzi, którzy i piszą, i grają, plus pokazać naszą perspektywę na ten rok, jak słyszymy. Słyszą państwo głos Jarka Grzesicy, szefa festiwalu Polifonia, który w przyszłym tygodniu, dokładnie 5 grudnia, odbędzie się w warszawskiej Zachęcie i dzień później w nowo otwartej filii bydgoskiego klubu Mózg w Teatrze Powszechnym imienia Zygmunta Hübnera. W ciągu tych dwóch dni wystąpi 12 zespołów i solowych artystów, którzy przybędą zarówno z Polski, jak i z kilku innych państw, mówi Jarek Grzesica. Muzyki elektronicznej jest bardzo dużo wokół nas, również tej eksperymentalnej. Postanowiliśmy bardziej wybiórczo zaprezentować pewne aspekty tej muzyki, którą niektórzy nazywają elektroniczną, ale z drugiej strony staramy się pokazać też, jak ona żywo wchodzi w nurt takie jak muzyka klubowa, jak post-techno i dużo też muzyki improwizowanej na Polifonii będzie. Zapraszamy ludzi z różnych miejsc i Polski, i świata. Będzie Zen Lu, eksperymentator z Chin. Będzie Andreas Tilliander, czyli TM404 ze Szwecji. Pokazujemy też, że można z użyciem na przykład maszyn analogowych, bez użycia komputera, zagrać niesamowity set mikroelektroniczny, a z drugiej strony pojawią się tylko komputery, na przykład Warszawska Orkiestra Laptopowa, gdzie będziemy wyłącznie improwizować i to 8-osobowy zespół, który gra taką elektroniczną zupę, w której jest i rytm, i melodyka, i szumy, nawiązanie do takich nurtów jak Click and Cut z początku tego wieku. W tym roku Polifonia Festival zaproponuje wydarzenia muzyczne kierowane do wielbicieli muzyki ambientalnej i eksperymentalnej, a także zwolenników techno. Tego gatunku należy się spodziewać w sobotę w stołecznej filii klubu Mózg. Natomiast wracając do przyszłego piątku... To jest dzień mocno improwizowany, dużo takiej ambientalnej elektroniki. Między innymi tutaj będzie Grzegorz Bojanek ze swoim projektem. Będzie właśnie Zen Lu, który eksperymentuje z dźwiękami naturalnych instrumentów chińskich, klasycznych. Przyjedzie z takim instrumentem, który nazywa się pugar i będzie go przetwarzał, preparował na scenie. Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdą państwo na stronie polifonia.pl. Na zakończenie fragment utworu stworzonego przez Snow Crash Trio, czyli zespołu, który w trakcie tego przeglądu pojawi się w piątek 5 grudnia w Zachęcie i wystąpi przed publicznością, promując tym samym swoją nową płytę. Proszę zapiąć pasy, to będzie jazda bez trzymanki. Ja już mówię do usłyszenia, a ciebie, Pawle, zostawiam z taką malutką bombką. To od Michała Margańskiego. Malutka bombka. Zakładam, że nie choinkowa, bo to jeszcze za wcześnie, ale bombka na pewno. Snow Crash Trio w piątek w Zachęcie w Warszawie. Polecamy. We'll be right back.

Za kwadrans 12 ekipa dopołudniowa kończy już swój dyżur. Proszę nie zapomnieć o naszej powieści w wydaniu dźwiękowym. Fragment książki Magdaleny Tulli pod tytułem Szum przeczyta Maria Peszek. To przed 12. Paweł Drozd, udanego dnia. Ona jest z nim stale porównywana i oczywiście na niekorzyść. On sobie dobrze radzi, a ona bardzo kiepsko. Jak to nazwać? Trójka i wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawiają. Magdalena Tulli, Szum. Muzyka Piotr Mos. Fragment czwarty. Wtedy, zaledwie 20 parę lat po upadku Hitlera, wszędzie było jeszcze pełno SS-manów. Ale nie mogłam o tym wiedzieć. Ich czarne mundury dostrzegał tylko ten, kto już wcześniej był obeznany z ich widokiem. Kiedy ktoś taki schodził z tego świata, zabierał ich ze sobą, lecz przecież nie wszystkich. Umieli jakoś wydostawać się stamtąd, gdzie chciałaby ich zamknąć moja matka, z tej wyklętej krainy. Niewidoczni, niestrudzenie maszerowali przez okolice Półtuska i Ostrołęki, tak samo jak przez nasz przedpokój, kuchnię i pokoje. Dzień i noc przez wszystkie piętra naszego domu, przez wszystkie domy naszej ulicy ciągnęły zwarte kolumny, z których na chwilę wyrywały się pojedyncze postacie, żeby zrobić coś strasznego, czego nigdy się nie zapomni, po czym znowu rozpłynąć się w szeregach. Być może w okolicach Półtuska i Ostrołęki widać ich było tylko z daleka, z frontowych okien, z ławeczki przed domem. Może tam oni byli wszyscy tacy sami, tak samo czarni od stóp do głów, tak samo czyści rasowo i przystojni, ale nie u nas. Pojedyncze postacie, które wyrywały się z szeregów, u nas na pewno miały oczy, nosy i usta. Oczy wyłupiaste albo zapadnięte, nosy większe i mniejsze. Usta grube i rozchylone, albo wąskie, zaciśnięte. Potem matka mogła każdego z nich od razu rozpoznać. Z żadnym nigdy nie musiała zamienić ani słowa. Na szczęście, bo ci, którzy musieli, już nie żyli. Lecz oczywiście znała ich twarze i ich zwyczaje. To pomagało przetrwać. Wieczorami włączali na cały regulator zdobyczne patefony. Sentymentalne tanga i drwiące foxtroty z lat 40. niosły się po całej okolicy. Nie mogłam usłyszeć tej muzyki, zagłuszanej przez inną, którą nadawało radio. Zwłaszcza latem oberki rozbrzmiewały ze wszystkich okien. Obecność SS-manów odbierała światu zewnętrznemu pozór materialnej spójności. Na przykład nasza podłoga, która na pierwszy rzut oka cała była z solidnej bukowej klepki, w rzeczywistości tu i ówdzie kryła w sobie niewidoczne otchłanie. Nieuważne stąpnięcie mogło dla matki, tylko dla niej, skończyć się upadkiem przez wiele pięter, przez więcej niż ich miał nasz dom, prosto na plac apelowy. W takich warunkach, nie mogąc liczyć na pewny grunt pod nogami, matka musiała radzić sobie z życiem. W dodatku musiała tak sobie z nim radzić, żeby nie zostawić żadnych śladów szamotaniny. Trud miał pozostać niewidoczny. Ale matka była twarda, nie załamywała się, nie narzekała. Robiła swoje i jakoś to szło. A byłoby jej nawet łatwiej, gdyby nie ta szkoła. Razem z tą dziewczynką. Dzieci to loteria, powiedziała mi kiedyś, parę dziesięcioleci później, na spacerze w parku przy huśtawkach. W swoim czasie wzięła udział w tej loterii i nic nie wygrała, więc była zawiedziona. Nie sposób przewidzieć, kto się urodzi. Jest się zdanym na przypadek. Z dzieckiem jest jak z pudełkiem, zauważyłam. Trudno wyjąć coś, czego się nie włożyło. Tabletki na to nie pomagały, nie mogły pomóc. Owszem, choroba rozwijałaby się wolniej, gdyby matka zaczęła je łykać od razu, zamiast uspokoić nas, że najgorsze zostało wykluczone. Bo przecież to właśnie wtedy dostała fiolkę z lekarstwem, którą potem znalazłam w kredensie, nierozpieczętowaną. Mówiono nam, że te tabletki opóźniają pogorszenie, ale choroba była nieuleczalna. Nieuleczalna? Jego matka nie mogła zrozumieć, co to znaczy. Że nic się nie da zrobić? Że mamy cieszyć się przebłyskami przytomności, póki jeszcze są? Jak możecie godzić się z czymś takim? Jak możecie siedzieć z założonymi rękami i czekać, aż będzie jeszcze gorzej? Mówiła z gniewem. Ona się nie godziła. Nie chciała siedzieć i czekać. Nie ma rzeczy nieuniknionych, wołała, zapominając, że podnoszenie głosu nie jest w jej stylu. Moja matka zrobiłaby wszystko, co w jej mocy, żeby jego matkę uspokoić i pocieszyć. Tylko że obietnice ulatywały z jej pamięci. Ale nie zapomniała, że szło o tabletki. Przy kolacji ukryła tabletkę w kieszeni, zawiniętą w chusteczkę do nosa. W takich chwilach, kiedy jego matka zabierała głos na temat diagnozy i leczenia, ten sam gniew narastał w nas obu. Rozlewał się między nami jak wzburzone morze. Nie mogłam jej wybaczyć, że natarczywie domaga się ode mnie rzeczy niemożliwych. Jeśli szalała we mnie jego wściekłość, to bezsilna i nie ma. Gniew nie zamieniał się w impet. Nie był w stanie zepchnąć jego matki z mojej drogi. Na tego kogoś, kimkolwiek był, nie mogłam liczyć. Musiałam szukać pomocy gdzie indziej. Musiałam spotkać się z nim, z jej synem. Zgodził się na to. Znalazł dla mnie czas, lecz od razu dał mi poczuć, że moją prośbę uważa za nietakt. Przecież to jego matka, przypomniał mi. Będzie ją wspierał, niezależnie od tego, czy jest przekonany o jej racji. A czego się po mnie spodziewałaś? Zapytał. Nazajutrz po tym wieczorze, kiedy umarła moja matka, załatwiałam formalności. Potem przyjechałam do niej. Siedziałyśmy w kuchni, pijąc herbatę. Obie byłyśmy zdezorientowane nagłą nieobecnością, która wydawała się nie do ogarnięcia. Tego dnia szukałam rano kwitu opłaty za grób mojego ojca. Kwit znalazłam w kopercie, w której był też list, adresowany do nas obu. Położyłam go na stole. Jego matka zaczęła czytać i ściągnęła brwi. W liście było o tym, że moja matka nie chce mieć grobu ani pogrzebu i życzy sobie kremacji. W 78 nie mogła tego napisać, powiedziała jego matka, oglądając rozchwiane litery. To była prawda. W 78 na pewno nie. W tamtych czasach była zdrowa. Jej ładne pismo jeszcze nawet nie zaczynało się potykać. Ta zamierzchła data u góry po prawej mówiła wiele o osobistym kalendarzu mojej matki, w którym czas nie biegł do przodu po prostej, tylko zbaczał z drogi, robił pętle i cofał się o 30 lat. Krótko przed swoją chorobą i śmiercią jego matka wybierała się na historyczną wystawę na temat obozu koncentracyjnego, ostatniego i najgorszego z tych, przez które przeszła. Zdziwiłam się. Dawniej omijała z daleka takie miejsca. On nie chciał tam z nią iść, odmówił. Dlatego zadzwoniła do mnie. Myślała, że jeśli pójdzie sama, już stamtąd nie wróci. Bała się. Byłam tego pewna. Jej ostatni i najgorszy obóz znajdował się koło miasta Linz. Dotarła do niego z innego, lepszego obozu spod Drezna, w kolumnie więźniów, która przeżyła trudy paru tygodni podróży towarowymi wagonami, przedzielonej długimi odcinkami marszu. Jakimś cudem nikt nie umarł. Komendant ewakuowanego obozu miał worek cukru i łyżeczkę. Dał ten worek podoficerowi i ten, wśród piekielnego chaosu, wypełniającego drogi i dworce, codziennie wkładał każdemu z więźniów po łyżeczce cukru do ust. U celu transport przyjęły obozowe władze. Tam skończyła się odpowiedzialność sumiennego dowódcy konwoju. W tym najgorszym obozie siostra mojej matki przeżyła 12 dni, z czego kilka ostatnich bez przytomności. 13 dnia weszli Amerykanie. Gdyby się spóźnili, 14 dnia pewnie by już nie żyła. W półmroku długo oglądała emblemat nad bramą i wnętrze baraku i rzędy fotografii. Potem usiadła na krześle obok szatni, jakby jeszcze na coś czekała. Był 13 dzień, ale widziałam na własne oczy, że Amerykanie nie weszli. Musiałam ją stamtąd zabrać. Znalazłam się tam właśnie po to. Na ulicy świeciło jasne słońce. Mogę cię zaprosić na obiad? Spytałam. Na obiad? Spojrzała na mnie, jakbym się urwała z choinki. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Mos. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy. Autopromocja. Zostawmy lekturę i kolorowe obrazki na boku. Za kogo ty się uważasz? Ale teraz nie ma to już znaczenia. Zbliżał się ich koniec. Wystąpią Magdalena Cielecka, Maria Seweryn, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat, Borys Szyc, Robert Więckiewicz i inni. Muzyka Pink Floyd i Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot.